This was from the podcast music network. Was music from Stingray. It was called 143. It's the first time you ever heard music on the IT Band podcast. It's also the first time you heard me start it in English. We've got in the box Daap Punt, Bart van Klaveren. My name is Martin Broerse. We are looking for Luke, who is in Bali. And we've got in the podcast from Germany, we've got Niels, who is a developer for the battle for West-North. It's a game used by, I think, 40,000 people. It's open source. It's used on Linux. It's used on Windows. It's used on Apples. I don't know that for sure. Perhaps you can explain something about the game, Niels. Of course I can. Mm-hmm. It's a turn-based strategy game in a fantasy theme. Mm-hmm. It's quite fun. We got million downloads already. For over the years, version? We had several. Pardon? For the new version, let me look up the stats. I think we maybe had some 40,000 downloads so far for the new version, but okay. I'll have to check it exactly. Download stats. Yeah. For this version, we had some month to date. Wow. Not bad. We had some 70,000 downloads for this version alone. Okay. And this version mainly has the downloads. This version. Those downloads are mainly for OS X as well as Windows. Most mm-hmm. Linux distributions ship it as their own packages, and the only stuff for Linux we count there are the source code downloads. So yeah. So you can see the Linux account. It's not possible to see those. No. Okay. The game is not the release is just is after 2 years the new version. That's why we asked you. That's why we ask you because it's an old game. No, not really old, but it's been played by many people. What are the new features? Why did it take so long? Why did it take so long? We have been participating in Google Summer of Code over the last years. Mm-hmm. And sadly, with the previous year, we had some problems in stabilizing our game. We try to somehow synchronize our release cycle of new stable versions with Summer of Code. This way, we release a new stable version shortly before Summer of Code starts, so that we can get new students in who are free to add new features and break stuff. Mm-hmm. Okay. But then we need some time to stabilize it again. Summer of Code ends in October, and usually it's enough till January or February to get it stable enough for a stable release. It didn't work out this way for the last cycle. Mm-hmm. So we decided to go for a 2-year cycle instead of just 1 year. Okay. I think that's good. I think there's too much releases. I just talked before the podcast, OS X, after half a year, had just released 10.8. I think it's too fast. Firefox is also updating much too fast, I think. But that's my opinion. In general, we also have our development releases where we provide users with our latest features they are currently working on. Mm-hmm. Just we have one problem. Our stable releases are just too good. Players don't have any incentive to test those development releases. We don't get much feedback for development releases, sadly, which can sometimes lead to bad bugs in a newly released stable version. Which is a real problem for us. I asked somebody who plays your game if it was better, if it was what was wrong with it, and it was cooler. The game was cooler than the last one. That's good. Extra people introduced are more fun. The only bad thing about the game, about the new release, I get as feedback is that the wolves shriek like mice. And that's not cool. That was the not cool feature. Okay, we had some comments. Mm-hmm. In the old days, we had some comments that it would sound like we were torturing some dogs to get those sounds. Okay, now we are not torturing dogs anymore. Now it's mice. Mm-hmm. Let's see what we can do about it in the new version. Might be something we can fix. Cats. No, in general, the new release series is the main improvements are probably the user visual ones, that lots of the terrains were redone by our artists. Our artists have done a really great job introducing some slight animations. For example, now the water is animated. Yeah, that's also a feature that we saw. And the bridges are beautiful. Yes. Yeah. Yeah. As I said, our artists have really done a really, really great job. Mm-hmm. But it's not only artwork. The main thing that Westmoss is these days is we provide an engine. An engine that our players can use themselves to create their own content. For example, okay, we ship some campaigns, many by now. We also had a new one this release, Dead Water. Mm-hmm. It's a nice campaign where you play a different race than before. There you play a merman as default race. Okay. And other stuff we added, most stuff is in somewhere in the engine. To make it more flexible, allow users to do more things. And our users, that is content creators, they do stuff we never thought would be possible. The best example probably is one case someone implemented a video player using our engine. Mm-hmm. Yes, a video player implemented somehow using a turn-based strategy game with hex fields. I don't know how this is possible, but it was done. Okay, that's cool. Next we get Office for West North. Who knows? Microsoft Office for Who West knows? North. I think it might even be possible. That's cool. And you can play with others. Is there a central server that's connecting everybody, or is it peer-to-peer? We provide a central server. Mm-hmm. The main task of the server is gathering data and routing it to other clients. Okay. Yeah. This way, we just have one central server where several hundred people tend to be online. Let me just get the current stats. Over the last week, we had some... Yeah. It's a little slow today. Over the last week, we had an average connection of 140 players with a minimum of 60 players online. Mm-hmm. So it should always be possible to find someone to play with you. Okay, and who's financing the servers? Somehow we got some money due to someone doing a port to iOS. Mm-hmm. This port is not maintained well at all. It's based on a really old version. I cannot recommend anyone to get this port these days, sadly. Mm-hmm. From the income there, we got some slight share spent to us. We also get a little revenue due to ads on our main page. Yes. And that's enough to cover our cost for our server. Okay. We just have one central machine, which also hosts our forums, our wiki, and all that stuff. And yes, there's our multiplayer server and our add-on server on it. And we see Facebook games with gardens and housing better to connect with the Facebook users, or is it not your goal to go mega big? We don't have a goal to go mega big. We That is our main reason of our developers is to just have fun. Mm-hmm. We don't have a real way to tell our developers, okay, now you have to implement this. It's all a matter of what do you want to implement? And getting an idea if it makes sense and what the developers have fun to do. So yeah, if someone wants to make it available somehow for playing on the web, that's no problem. For example, one user came up in the last cycle who said, hey, I have a patch for you to add support to play it in your Chrome-based browser. Mm-hmm. So yes, playing in a web browser is already possible. Okay. But in general, we don't want to connect to Facebook and this stuff. Somehow we also are concerned about issues like data privacy and stuff like this. Mm-hmm. I understand. But you can also expect if you connect with Facebook, it will go bigger than it's now. Yeah, but with connecting with those large sites, it's always some big drawback in the licensing you have to do. Mm-hmm. We might not be allowed to do the stuff we are currently doing. They might tell us stuff. You have to release every version there in our site too, and you have to maintain it this way and that way. It's problematic for us to do since we don't have a really fixed team with paid employees and stuff like this where we can ensure any license we agree to. Yes, I understand. Bart, Dar, do you have questions? Is it a big challenge to develop a game or a program for so many different platforms? That's a good question. I think the main part there is if you clear code in a rather clear way, it's possible. For example, we use many standard libraries that are available on many platforms like Boost and libSDL. And using this stuff, it eases the pain. Yes, we have several bugs that are platform-dependent. Those happen every now and then. For example, Windows with its great UTF-8 support, breaking file names, and leading to strange issues. But in general, it's possible if you code in a rather clean way and try to keep away from the dirty hacks. Yeah. And then it just works. How many people are actively involved? And of course, you need people using it and testing it. Actively involved in which areas of Westmoth? The problem is, Westmoth is freaking huge. We have many people just working on the source code, on the C++ code. We have people working on our game definition, the game files themselves. We have our own language there, WML, Westmoth markup language, which also allows Lua bindings. Then we have our artists, no matter if graphics or audio. And we have many, many translators. One of the things where most open source games, as I learned at last FOSDEM, do have a real problem. We do have many translations. Yeah, that's cool. It can be played in Dutch. It can be played in all kinds of languages. And that way, young people can understand the game much quicker. And that's all super for an open source game. We even have at least had once a Latin translation. So yes, we have the obscure stuff too. In this case, a Latin translation was done by a teacher who handed out homework to his students, translate this into Latin so that you learn the language better. Oh, okay. Yes, he handed out strings of our game. Since we are somehow in a medieval scenario, this fits to the Latin language somehow too. There is no washing machine in Westmoth. Mm-hmm. But only those terms you also had in the Latin language in those old days. In general, if I had to say something about the team size, looking at the credits page, if you also count translators, artists, and all the stuff, several hundred people. And all people doing it for free and fun, without any payment, besides those, for example, participating in Summer of Code. Mm-hmm. But it's also mainly the fun part there, too. The real core group is maybe among 20 people, not counting translators. So who decides where the game is going? Each contributor. Right. That is, the matter there is, we can only go into the direction we got the content for. We have some general ideas agreed upon us, core developers. Like, yes, we want to stay random. Now, this is the core principle of the game, to have the randomness in it, and we don't want to get away from it. Mm-hmm. Just keeping in those core principles, the general direction depends on what content we get and what the developers work on. We don't have a really fixed plan, okay, for the next release, this has to happen. We, of course, talk about it among us developers. Maybe someone wants to step up and do it. Mm-hmm. But it only depends on what the developers really want to do. So how do you talk about this? Mainly via IRC, which is a good way for us to talk. There we have a channel on Freenode, which is also locked in public. So everyone can later on, if not around, read up the stuff. And the important discussions are also sent to the mailing list. Right. Besides this, our artists and content designers use our forums a lot more. Since artists can easily paste images there, the content designers can post some code snippets and show, okay, this doesn't work. Can you help me? Give me feedback. There you also got some more contact to the real users, which tend to not hang out too much in our IRC channel. Okay. Okay, we get a good view what your game is doing. Is there also some spin-off project using your engine to build a Star Wars game or something completely different? In fact, this was once done. Someone wanted to change the scenario into a sci-fi scenario with spaceships and stuff, but still a turn-based strategy game. The general thing there was, when the user started this, a lot of stuff was done, and we just asked him, don't you want to add your engine changes that are required into our code? Mm-hmm. Then you don't have to really fork it. You can just provide a different data package and be done. And yeah, that was basically the way it was done. Though this project named Space Moth stopped ages ago now. Mm-hmm. But the main changes they have done to support this stuff were implemented into our main code base. We tend to be rather open there regarding what users need to create content. We try to add as much as is sane into our main base to allow modifications and all this stuff. Yeah, cool. Bart, if you don't have questions, perhaps we can go switch to Dutch and handle the rest of the news this week. I have no further questions. No? Okay. I'd like to thank you, Niels, for bringing up the information about this game. I will link to the game so people can find the URL. It's westnorth.org, and I will link to it. People can go from there and perhaps get involved in your game. I name it your game, but. Many people are involved. Yes. But we welcome every new contributor, and we try to have a very friendly atmosphere in our way that we communicate. It's no hard working community, it's more a fun connection of friends doing stuff. Mm-hmm. Yeah, I understand that and from the game. It transfers in the game, I think. I think it's cool. And I'd like to thank you. And perhaps in two years, we can talk about the new release. Who knows? Yes. Have a nice talk. Bye. Bye. Bye. Goed. Bij deze switchen we over naar Nederlands, luisteraars. Voor het eerst in de podcast na al die tijd een Engels. Ik hoop dat jullie nog aangekoppeld zijn. We gaan verder naar nieuws. We hadden natuurlijk al de nieuwe OS X. Bart, waarom moet het zo snel? Waarom hebben we dat nodig? Ja, er is altijd die eindeloze discussie als er een nieuwe versie van iets uitkomt. Mm-hmm. Of dat nou te snel is of niet. En een hoop mensen zeggen van ja, ik wil toch wel graag de nieuwste mogelijkheden hebben in mijn programma of mijn besturingssysteem. Andere mensen zeggen van ja, zo blijf je bezig met bijwerken en nieuwe versies installeren. er wordt natuurlijk constant ontwikkeld en er worden nieuwe mogelijkheden toegevoegd. En wil je mee met de nieuwe dingen, dan zul je moeten bijwerken. En wil je dat niet, dan blijf je lekker bij het huidige. If it ain't broken, don't try to fix it. Dat vind als jij meer de cloud in wil met OS X, dan moet je naar 10.8. Voor gewone updates hebben we het over de Mountain Lion. Mm-hmm, de Mountain Lion. Kijk, we hadden toch al Lion een half jaar geleden. Nu hebben we opeens de Mountain Lion. Ik verleng mij te snel. Alle OS X versies hebben een katachtige bijnaam. Mm-hmm. Inderdaad. Dit is geen gewone update, hè? Wat Apple hiermee gaat doen is twee besturingssystemen of twee. Het besturingssysteem van iOS, van de iPhone, van de iPad, gaan ze naar de desktop of naar de laptop toe brengen. Dat is wel heel bijzonder. Dus ik vraag me al heel lang af wat Google van plan is met Android en met Chrome OS en met de browser Chrome. Dat zit ook allemaal een beetje in dezelfde hoek en eigenlijk gebeurt er niks. Ja, er gebeurt per platform wel het een en ander. Alleen het ziet er nog niet uit dat ze die dingen gaan samenbrengen. En wat ik wel heel interessant vind van Apple met Mountain Lion, is dat je dus bijvoorbeeld, van de week heb ik de iMessage beta geïnstalleerd op mijn Mac. Mm-hmm. Je kunt dus op je laptop of op je desktop, op je Mac computer, kun je iMessage installeren. En daarmee kun je dus de gratis WhatsApp of de SMS berichtjes van het Apple systeem, kun je naar een mobiele telefoon en een iPad toesturen vanaf je computer. En je kunt ook beschikken over de berichten die je dus vanaf die andere apparaten hebt gestuurd naar mensen. En ja, dat is nu nog eventjes een losse beta-download. Het is niet zo heel spannend, want ja, berichtjes sturen vanaf een computer, dat is natuurlijk helemaal niet zo gek in 2012. Alleen het zet je wel tot nadenken. Als je bijvoorbeeld, als je iMessage installeert, dan kun je alleen maar met een e-mailadres van je Apple ID kun je berichten sturen. Want je Mac heeft natuurlijk geen telefoonnummer. Mm-hmm. En dan ga je naar je iPhone of naar je iPad, die ook geen telefoonnummer heeft. Maar op je iPhone en op je iPad kun je dan die iMessage-instellingen veranderen, zodat je ook vanaf dat e-mailadres gaat sturen. En dan werkt het ineens allemaal samen. Als een van je vrienden of een van je collega's een berichtje stuurt naar je telefoon, dan komt het alleen maar op je telefoon binnen. Maar stuurt je een iMessage-bericht naar je e-mailadres, dan komt het op alle apparaten binnen die op dat e-mailadres zijn aangemeld. En dat is toch, het lijkt een beetje op de nummerherkenning van de telefoon van vroeger. Mm-hmm. Van welk buiten en welk nummer stuur ik mee. Maar het dwingt je ook om even na te denken van, hey, er zijn nu nieuwe dingen bedacht op een bepaald platform. Apple heeft heel veel geleerd van de iPhone, van de iPad. Ja, en ik vind het wel heel hoopvol dat dat nu ook gewoon naar de computers toe komt. Ik denk dat het wel een druk jaar gaat worden. Ja, dus, die beta iMessage waar je het over hebt, is dat iets waar alleen jij toegang tot hebt? Of kunnen wij er ook mee spelen? Iedereen die een Mac heeft, die kan, ik zal de link even tweeten, die kan die beta gewoon downloaden en installeren en gewoon even mee klooien. Het is hartstikke leuk. Ja. Ik zal, als jij hem doorgeeft, zal ik hem ook even in de link zetten. De vraag ondertussen, wel de Frank, aspirant bendelid, vraagt inderdaad zich af, omdat hij er niet bij kan zijn, maar toch stiekem meeluistert en via zijn telefoon ons beïnvloedt, vraagt zich af inderdaad, waar kan ik de beta iMessage vinden? Dus dat komt goed, hij komt in de links en is daar straks op itbende.nl terug te vinden. Updates van software. Wat ik interessant vond is dat Hijack Disk, de oude Windows ding om te kijken wat er allemaal gestart wordt in je computer enzovoort voor waardeloze software en zo en om dat allemaal uit je geheugen te halen, is gekocht ooit door Trend Micro, is nu deze week open source gemaakt, dus je kan nu zelf daar verbeteringen in aanbrengen en ja, daarmee de Hijack Disk tool verbeteren. Het is onder GPL2 license uitgebracht. Ik weet niet waar. Hijack Disk is natuurlijk maar een klein tooltje. Dus het is misschien ook alleen maar PR. Maar wat vinden we daar? Is dat een goede trend of is het gewoon een beetje PR omdat dit geopen sourced is? Nou, Hijack Disk is een hele handige tool inderdaad, wat je zelf omschrijft. niet voor de beginnende gebruiker overigens. Het is door een Nederlander ontwikkeld. En het is altijd een beetje een eenpersoonsproject gebleven. Ondanks dat Trend Micro het gekocht heeft en daar grote plannen mee had, is dat nooit echt wat geworden. Mm-hmm. En Trend Micro blijkbaar wil niet de hele ding in de prullenbak gooien. En maakt het dan maar open source. Ik vind het op zich een goede zet als je daarna besluit daar niet mee verder te gaan. Om het dan toch beschikbaar te laten zijn voor de community, of hoe je het wil noemen. Mm-hmm. Dus ik juich het alleen maar toe. Oké. Misschien kunnen we goede dingen uithalen. Ja, het is best wel interessant. Het is interessant om te bekijken. En inderdaad, misschien kan de oorspronkelijke ontwikkelaar nu ook weer verder gaan. Want als je zoiets verkoopt, dan staat natuurlijk eigenlijk jouw kind, jouw idee staat stil. Dus misschien komt er nog wat goeds van, omdat de oorspronkelijke developer gewoon ook nog weer verder gaat. Geen idee. Je kunt hem misschien eens een keer in de podcast halen. Misschien kun je hem vinden. Hij heet Marijn Bellekom. Oké. Ik ga dat binnenkort proberen. Ik ben, hij er iets leuks over kan vertellen. Ik merk ook van luisteraars dat de gasten altijd gewaardeerd worden, het nieuws ook. Want we toch altijd weer nieuwe dingen die hier voorbij komen natuurlijk. Een game waar je nog nooit van gehoord hebt. Een message ding voor de Apple waar je nog niet van wist dat je die kon downloaden. Maar ik denk toch ook dat al die gasten heel veel voordeel opleveren. Ik wil melden over die beta. Ja. Als je Mac developer bent, dan kun je ook testen met de nieuwe Mountain Lion. Hoe bedoel je dat? Nou, ik bedoel, wij zijn zelf natuurlijk al jarenlang iOS developer. Waarmee mm-hmm. we ook toegang hebben tot de beta's van het nieuwe besturingssysteem. Dus wij testen al onze apparaten ook op iOS 5.1. En ja, datzelfde, dat doen we voor de Mountain Lion. Dus misschien dat ik daar volgende week wel wat over kan zeggen. Over hoe het eruit ziet en over nieuwe features. Ja, graag. Want inderdaad, ik ga deze week in ieder geval niet testen. Ik zag in het nieuws voor het eerst dat er een IPv6 distributed denial of service attack was opgetreden. Dus IPv6 gaat eindelijk wat worden, zou ik haar zeggen. Dat was natuurlijk te verwachten dat er ook DDoS attacks via IPv6 zouden worden uitgevoerd. Maar de eerste is nu een feit. Dus we hebben weer een mijlpaal gehaald. Wat ook voor software releases, dan nog even terugkomend op software releases. Deze week, Apache heeft een nieuwe versie gereleased. Dat is toch ook wel redelijk langzaam, toch? Hebben wij de afgelopen 100 jaar al een Apache release gezien? Nou ja, geen stabiele versie. Mm-hmm. Maar Apache brengt wel regelmatig nieuwe beta versies uit. En deze 2.4, die net is uitgekomen deze week, Die heeft dan een aantal lang in de pijplijn gezeten. Maar hij is er nu eindelijk. Ja. Dus, zes jaar toch? Of zo? Het staat toch al eeuwen is er toch gewoon niks gebeurd. Maar heb je gezien wat de verbeterpunten zijn? Nou, ik heb er even kort naar gekeken. Ik ben zelf geen webdeveloper, dus voor mij was het niet heel erg interessant. Ik heb gezien dat zij vooral roepen dat het erg schaalbaar is en een stuk sneller is geworden. En dat het met name in cloud-omgevingen heel erg goed is om te gebruiken. Mm-hmm. Ja, want we hadden natuurlijk langzaamaan, zie je af en toe dat, hoe heet dat? NGINX, of hoe heette die dingen, van die alternatieve webservers die heel gestript zijn en heel snel zijn, worden ingezet achter proxy clusters of van die load balancers om bij zou ik maar zeggen, Twitter en dat soort sites te handelen. En niet de patchy. Nee, nou inderdaad, wat je zegt, NGINX. is heel, heel druk bezig, met een enorme opmars bezig. Apache heeft nog steeds iets van 400 miljoen, draait op 400 miljoen webservers. Ja, voorlopig is het nog steeds de leider van de wereld natuurlijk op webservergebied. Luc, vanuit Bali heb ik een bron te pakken? Of heb ik ook Luc? Ja, nee, je hebt misschien geen bron, je hebt mij te pakken. Maar ik zit niet in Bali, ik zit in Kuala Lumpur. Oh. En interessant hier. Ben ik aan het brommen? Je bent een klein beetje... Als ik deze eruit trek, is het beter dan? Is het zo beter? Nee. Nee, het is niet echt beter. Zo is het weg. Zo is het weg, ja. Luc? Zo is het weg, ja. Okay. Oh, het is opgehangen. Luisteraars, het blijft een bende. Ja. Ik heb vandaag een beetje rondgewandeld en ik was gisteren in Dubai. Mm-hmm. Eergisteren. En wat me opvalt is dat hier... Luc, de brom is echt Luc, te... De oude situatie was veel beter. Steek dat ding eens terug in. Ja, en nu? Het blijft brommen. Ja, dit is beter. Is dit beter? Dit is 1000 keer beter. Oké, goed. Ja. Nou, ik zit hier in Kuala Lumpur en ik ben in Dubai geweest. En wat me opvalt is dat er hier in Kuala Lumpur veel minder, laten we zo zeggen, in de bus en de tram en de monorails, dat er veel minder getelefoneerd wordt. Dus ik ben dat eens gaan uitkijken en nou wordt hier goed verdiend in Kuala Lumpur, zo gemiddeld zo'n $1,200 per maand. Maar een abonnement kost $40 ongeveer. En dat is toch wel behoorlijk. Hè? Dus relatief is telefoneren en data duurder. Maar wat je eigenlijk in Japan ziet en wat je in Europa heel erg ziet in Amsterdam, in de helft van de mensen in de bus zitten bellen of te skypen of te wat ze ook maar doen. Dat is hier veel minder. Bijna niet eigenlijk, zou ik zeggen. En jij denkt dat komt uit kostenoverweging, denk je? Dat kan ook een culturele zaak zijn. Maar het viel me op. Het was, ik vond het minder. Ik ben wat bij computerzaken langs geweest. En wat me ook opviel is dat desktopsystemen, die heb je hier niet meer. In ieder geval niet in, dat heet dan Times Square. Dat is een enorm gebouw met wel 1000 winkels, waarvan dan een paar verdiepingen IT zijn. En dat is dan meest mobiele telefonie. En natuurlijk de Apple met een aantal zaken. En allemaal pads. Prijsniveau is ongeveer hetzelfde hier als in Europa, valt me op. En ook in Dubai was het niet echt veel goedkoper. Behalve, hoe heet die dingetjes? Dus 32 gigabyte memory kaartjes en zo. Die waren ongeveer 1 euro per gigabyte. Dus voor 32 MB gigabyte betaalde je, geloof ik, 36. En dat vond ik wel meevallen. Dat is minder dan in Nederland. Maar wat me vooral opvult is dus dat de ouderwetse desktopsystemen, dat is niet meer, jongens. Dat is dat was nog één zaakje wat ze dan verkocht. Maar het lijkt wel of dat helemaal uit het winkelbeeld, in ieder geval uit het retailbeeld, verdwenen is. De desktop is dood. Ja, de desktop is dood hier. En iedereen wil natuurlijk pads hebben die er in allerlei soorten en maten worden aangeboden. En ook de reclames op straat. HTC is hier heel erg groot. Het is hier, je zou zeggen, heel erg tablet georiënteerd. Maar wat me dus opvalt is dat waar je in, weet ik veel wat, een koffiezaak in Amsterdam, iedereen ziet computeren of chatten of wat dan ook, is dat hier een stuk minder. Nogmaals, het kan een culturele zaak zijn, maar het viel me wel op. Ja, we zagen deze week wel dat Huawei, natuurlijk Chinese mobielfabrikant en makers van wifi dingen voor in laptops en zo, die gaat een quad-core smartphone op de markt brengen. Dus die gaan wel die richting op. Maar dan moeten ze natuurlijk wel allemaal gaan bellen en gaan, zal ik maar zeggen, met die smartphone wat gaan doen in die regio's. Maar jij zegt dat is eigenlijk niet het geval. Ik denk wel dat ze natuurlijk wel wat doen. Hè, want ik heb wel wat meisjes gezien die ontzettend snel met hele kleine vingertjes konden tikken op zo'n HTC-dingetje. Nou moet je ook begrijpen dat hier toch een onderliggende crisis ook is. Hè? Ik was in Dubai, dat ziet er fantastisch uit. Ze hebben dan weer het hoogste gebouw van de wereld en allemaal echt. Het is een de bouwwoede is enorm. Maar als je daar dan eens goed naar kijkt, dan zie je dat in de kranten stond dat de sheik of de emir van Dubai, dus voor 9 biljard, hè, dus 9 miljard, sorry, in de schuld zit, dollars, en zijn assets niet kwijt kan. En dat de banken die daar een claim op hebben, vanwege allerlei juridische problemen, je moet daar naar de rechter gaan, en die rechter is altijd een familielid van de sheik, zal ik maar zeggen, hè, van de ruler, dat die banken dus bang zijn voor hun geld. Toen bleek zijn zoon, die dan de troonopvolger is, ook voor een slordige 3,7 biljoen fouten zitten. En dan denk ik, ja, dit valt dus allemaal een beetje tegen. Ook hier in Kuala Lumpur, ze hebben ontzettend gebouwd. Er staan waanzinnig grote gebouwen, maar heel veel gebouwen zijn niet afgemaakt. En je merkt dus dat er toch een soort crisissfeer is qua bouwontwikkeling. Ik heb het gevoel dat de grote groeispurt van de afgelopen 10 jaar, zeker in bouwen, een beetje gestopt is. Mm-hmm. Ja, je gaat nu toch ook niet je bedrijf daarheen brengen, lijkt mij, op dit moment. Dus dat gaat natuurlijk allemaal niet goed. Waar moeten we, wie moet erheen? De toerist. Ja, maar en dan zie je dus ook wat de toerisme betreft, is er dus een verandering. Ze proberen zich te positioneren hier, dat Kuala Lumpur, in ieder geval als de conferentiehoofdstad van de wereld. Dus er zijn heel veel grote hotels, er zit ook een hotel. Kost 50 euro met z'n tweeën. En inclusief een ontbijt waar je echt van kunt lunchen. Dus dat is relatief goedkoop. En dat is een beetje de trend. Budget hotels die in het kader van allerlei grote conferenties, waar duizenden mensen op afkomen, daar proberen ze hun business een beetje van het kale toerisme af te halen. En dat zie je in Dubai ook. Daar is het, ik viel me overigens tegen hoor, Dubai. Je kunt daarna van fantastisch grote hotels en dan kun je gaan zwemmen in een ander zwembadje. Nou, het lijkt net Las Vegas. En er is cultureel helemaal niks, behalve een oude souk. En dat is best leuk, die oude dingen in het hart van Dubai. Maar ik vond het toeristiek niks. En heel enthousiast, hè, de hele wijken. Hier zijn er ook cyberwijk en internetwijk en internetjaya en cyberjaya, of hoe ze dat allemaal noemen. Dus ze doen wel allemaal hun best. En al die universiteiten die hier, en dat viel me ook op, dat de universiteit, de colleges hier geven dan een garantie dat je ook naar de universiteit kunt. Hè? Dus als je zeg maar op de middelbare school komt, dan kan je ook naar de universiteit. En het is allemaal opleidingen en heel ambitieuze mensen, denk ik allemaal. Die ook redelijk verdienen vergeleken met de rest van Zuidoost-Azië. Maar niet voor mij een plek waar ik van zeg, daar ga ik mijn bedrijf naartoe halen. Zeker niet. Oké, opvallend. En afgezien van dat het hier stervenswarm is en regent en regent en regent. Maar goed, dat is natuurlijk logisch. En wij zagen dit vooral in het nieuws opeens een soort reclamebeurst voor Berlijn. Dat alle bedrijven moeten maar naar Berlijn gaan. Facebook wil een deel daar gaan starten van ontwikkeling van dingen. Is dat... Ja, maar dat ligt anders. Kijk, Berlijn is goedkoop, hè? Nog qua onroerend goed. Heeft een zeer goed netwerk van verbindingen. En is cultureel wel een beetje de hoofdstad van Europa aan het worden. Alle kunstenaars gaan er naartoe. Ik kom geregeld in Berlijn de laatste tijd. Ik vind dat zoomt. Wat Amsterdam mist, dat heeft Berlijn. En er is een enorm gebied omheen waar eigenlijk weinig mensen wonen. Maar waar dus makkelijk te bouwen is, zal ik maar zeggen. Oké. Dus ja. Want wij hebben het al eerder in de IT-Bende podcast over natuurlijk dat er een soort Silicon Valley van Europa mist. We zien dat Ierland een stuk op weg was, maar dat het gewoon weer afgebroken is door onze gigantische meedenkende Europeanen. Maar nu gaan we dus in Berlijn hopelijk eindelijk de goede kant op. Nou, het heeft te maken met hoe krijg je de juiste mensen op de juiste plek? Want er zijn altijd ondernemers of zeg maar kunstenaars, dat zijn ook culturele ondernemers, die naar zo'n plek getrokken worden. En ik heb ook de neiging om te zeggen, nou, Berlijn is een interessante plek. Daar gebeuren dingen, daar kom je de interessante mensen tegen. En dat is een effect wat Silicon Valley altijd gehad heeft. Daar was ook makkelijk kapitaal te krijgen, dat scheelt ook. Dat is in Duitsland op het moment eigenlijk natuurlijk ook niet zo moeilijk, omdat de rente daar zo laag is. Ja, je kunt daar dus de staatslening betalen al helemaal niks. Maar bedoel, je kunt daar ook voor 3,5% geld lenen. En dat is natuurlijk voor grote bedrijven best interessant. En dat in een valuta waarvan ze denken dat die wel goed blijft. He, dat als je in Duitsland onroerend goed zou kopen daar, dat wel goed blijft. Terwijl dat hier in Azië maar de vraag is of dat zich doorzet. Mannen. Oké. Nieuws. Mag ik wat vragen? Is er al duidelijkheid over de opvolging van Cohen? En dan in het kader van, zou de politiek niet wat meer naar de ICT mogen kijken? En die Cohen begreep er al helemaal niks van. Ja. Ga je naar Kuala Lumpur om je af te vragen of er al een opvolger voor Cohen is? Nou ja, goed. Ik zat natuurlijk in het vliegtuig. Toen kwam dat net uit dat die weg was. En wat mij opviel is dat niemand meneer Wouter Bos de schuld geeft. Ja, want die heeft die man natuurlijk daar in het zadel getrokken, buiten de partij om. En ja, daarna hebben ze allemaal ja gezegd. Maar het was Wouter Bos die zei, deze man kan het. En die kon het dus niet. Ik weet niet of hij het niet kan. Je moet natuurlijk als het even tegenzin, dan moet je gewoon gaan. Maar dat is even mijn eigen idee erover. Dan moet je niet... Nee, hij kon het ook niet. Je moet nooit je periode afbreken. Dat kan nog nooit goed zijn. Maar dat... Nee, maar hij was. Ze zeiden hij had premier moeten worden. Maar ik heb hem natuurlijk meegemaakt als burgemeester in Amsterdam. Mm-hmm. En daar was hij ook altijd maar luisteren. En heel erg met de regeltjes. Het was een hij wist altijd heel slim met de procedures en de regels en de protocollen om te gaan. Dat heb ik persoonlijk gemerkt. En ik vond dat niet sympathiek. En ook in Amsterdam wordt gezegd dat hij dus de grote dingen zoals de Noord-Zuidlijn helemaal heeft laten versloppen. En om even op de ICT terug te komen. In Amsterdam is natuurlijk, en dat wrijven ze de wethouders aan, maar daar had de burgemeester ook wel eens naar kunnen kijken. Ja, voor honderden miljoenen weggegooid aan ICT-initiatieven. En Cohen was iemand die bijvoorbeeld een paar jaar geleden met WiMAX heel veel gemeentegeld heeft uitgegeven om een WiMAX-systeem te laten werken, wat er nu nog staat, maar wat vergeleken met LTE gewoon de foute keuze is geweest. Mm-hmm. Ja, en ook allerlei andere initiatieven die door onbenullige wethouders, zoals Van der A, die met een of ander thin client systeem voor scholen. Daar is ontzettend dom met ICT in Amsterdam omgegaan, eigenlijk al heel lang. En dat kun je dus een burgemeester die toch voor de continuïteit moet zorgen en een beetje overzicht zou moeten hebben, wel aanrekenen. En daar bleek Cohen dus achteraf helemaal nooit naar gekeken te hebben. Die keek alleen maar naar portefeuilles die hem lekker politiek gunstig in het licht brachten. Mm-hmm. En wat dat betreft vind ik dus dat men Wouter Bos en de hele commissie die daarachter zat, want daar zaten wel een aantal mensen achter, waaronder, hoe heet die Joodse mevrouw? In ieder geval de feitelijke bedvriendin van meneer Cohen, die ook in die commissie zat, die hem benoemd heeft tot premier of beoogd premier. Op dit moment hebben ze toch een probleem om die, want je hebt het over die opvolger, dat is je vraag, maar ze hebben toch wel problemen om een opvolger te vinden. We dwalen nu helemaal af van het IT-bende concept. Oh ja, maar ik bedoel, dus misschien hadden ze die probleem toen ook al, zou ik maar zeggen. En dan kies je natuurlijk de beste die voorhanden is. En als dit dan je gok is, ik snap dat op zich wel. Waar moeten ze dan nu uit kiezen? Ze weten het zelf nog niet eens. Dan gaan ze het maar aan de achterban vragen. Dus ik kijk vanuit het standpunt van de IT-industrie. We zouden best dus een minister of een partijleider van de PvdA, maar hetzelfde speelt natuurlijk bij de CDA, kunnen hebben die iets meer begrijpt van innovatie dan dat hij heel hard moet roepen dat hij innoveert. Zoals Balkenende en Verhagen nu. Die roepen wel dat ze innoveren. En er waren zelfs ministers voor innovatie, maar daar is niks van terechtgekomen. En dat is eigenlijk heel jammer dat de politiek niet ziet waar het geld gestoken moet worden. Waar initiatieven gespoord moeten worden om ICT, maar daarmee eigenlijk de hele innovatie die daarvan uitgaat, een beetje te stimuleren. Dus ik hoop eigenlijk dat ze iemand vinden, een of andere jonge vent die daar iets van begrijpt. Ja, dat hoop ik ook, want dit soort trends dat wij dus alleen maar de grens over hoeven te stappen en in Berlijn verder moeten gaan, omdat wij iets willen en het daar eigenlijk beter gaat dan hier, is voor Nederland natuurlijk geen goede stap. Lijkt mij. Als alle nieuwe ideeën gelijk de grens overstappen en een pandje in Berlijn gaan huren, dan zijn we als Nederland niet goed bezig. Goed. nieuws. Wat is er verder voor nieuws? De P3P-code die sommige websites hanteren om aan te geven wat de privacy settings voor cookies zijn, die worden geschonden door Facebook en Google. Daar is nogal wat. Dat is iets wat eigenlijk goed geïmplementeerd is in Internet Explorer. Dus er wordt gezegd, Google en Facebook die negeren de privacy settings van internet. Die bypassen eigenlijk Internet Explorer privacy settings. Dus daar is redelijk wat om te doen. Aan de andere kant roepen dus nu opeens allerlei mensen, waaronder Facebook, van hey, P3P, dat is gewoon een ouderwetse plan uit het jaar Kruik. En dat moet je gewoon, dat moet je gewoon wel bypassen, want het is gewoon, dat is gewoon niet goed. Dus ja, er wordt in ieder geval op het privacygebied weer redelijk gerommeld. Dingen worden afgeschoten. Scroogle hadden we vorige week, had Bart dat nog geopperd, dat het een mogelijk mogelijk search engine alternatief was voor DuckDuckGo. Deze week heeft Daniel Brandt, de man achter Scroogle, heeft de plug eruit getrokken. Dus Scroogle is hierbij als optie afgevallen. Ik vond het al geen optie, maar hij is bij deze ook officieel afgevallen. Ubuntu komt uit op Android. Ik heb trouwens deze week actief DuckDuckGo geprobeerd. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik het toch niet zo handig vind. Ik ben niet zo heel erg gelukkig met de resultaten die ik heb gevonden. Bovendien moet ik ook vaak op zoek naar plaatjes gaan. En dat kun je bij Google heel makkelijk aangeven. Ik wil alleen afbeeldingen vinden. Mhm. En dat kun je bij DuckDuckGo niet. Dus het is handig als je wat informatie zoekt. Maar dan houdt het ook een beetje op. Ik heb het een week geprobeerd en ik ben weer terug naar Google. Oké. Ze zijn in een lift natuurlijk. En ze zijn op 1 miljoen searches per dag uitgekomen. Gaat misschien toch nog een keer gebeuren als ze die search resultaten nog verder verbeteren. Maar ik was even bij Ubuntu voor Android. Dat is toch ook redelijk. We hadden het al eerder over dat Ubuntu misschien wel eens gewoon op telefoons geïnstalleerd zou kunnen worden. Of dan Mint. Maar we hebben dus nu Ubuntu voor Android. Alleen het is niet wat je denkt. Het is een layer bovenop Android. Dus het is eigenlijk geen operating system. Het is alleen de Ubuntu look and feel laag. Het is een jas over Android. Met een voor mij toch wel redelijk onbekend doel dan. Want het is alsnog niet mogelijk om Ubuntu, om gewoon Linux software te gaan draaien op je telefoon. Dus het lijkt er een beetje op of Ubuntu desperaat begint te worden. Want iedereen die begint Ubuntu natuurlijk als oud ondergoed weg te gooien. Als je nu nog geen Mint hebt geïnstalleerd. Ja, ik moet zeggen, ik ben geen Linux gebruiker. Ik heb het wel eens geïnstalleerd om naar te kijken en een beetje mee te spelen. En ik kan ook niet echt meer uit de voeten in een nieuwe Ubuntu. Het ziet er allemaal, die nieuwe gebruikersinterface, ik vind hem niet handig. Dus ik ben ook over naar Mint. Ik gebruik het te weinig om er echt een goed oordeel over te kunnen geven. Maar ik was niet onverdeeld gelukkig met de laatste Ubuntu. Wat denk jij erover? Ga je Ubuntu op je Android-phone zetten? Nou, nee, denk ik niet. Mm-hmm. Het is, Ubuntu is natuurlijk al jarenlang de distributie met de meeste hardware-ondersteuning. Dus als je iets exotisch wil, dan probeer je het als eerste met Ubuntu. En als het werkt, dan is het goed. Ik denk dat het een beetje gaat verschuiven allemaal. Ik denk dat het succes van de Mac daar wel wat mee te maken heeft. Ik denk ook dat Microsoft wel een beetje weer op zoek moet naar nieuwe gebruikers. Ze hebben natuurlijk een behoorlijke installbase met Windows 7 op dit moment. Maar ja, er gaan wel spannende dingen gebeuren. Gaan ze het redden met Windows Phone 7 op de telefoons? Ze spreken zelf van integratie tussen Windows Phone 7 en Windows 8 op de desktop. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje, nou ja, wat ik net al zei over Apple en de Mountain Lion. Dus het kan heel goed zijn dat als Ubuntu, ja, ze proberen nu wat dingen, maar als ze niet de juiste richting vinden, dat ze niet meer zullen bestaan. Nou ja, want die beta, over Windows 8 gesproken, de beta die gewoon door eindgebruikers kan worden gedownload en geïnstalleerd, die komt deze week beschikbaar. Dus nu kun je ook zelf een beetje gaan spelen met de nieuwe Windows en de Metro gebruikersinterface. Dus dat komt er deze week aan. Even tussendoor, over bendes gesproken. Is Delicious een stuk? Niet dat ik weet. Ik heb gewoon Delicious. Ja, als je refresh drukt of zo? Ja, ik heb net alle artikelen voor mijn neus. Dus... Oh nee, het is inderdaad experience a high load. Dank je, ja, nu heb ik de artikelen niet meer voor mijn neus. Nee, ik zal de band even compleet maken. Ik zit een beetje zo erin en eruit te zappen en mijn dingetjes te bookmarken en op te zoeken. En ik denk, ja, wat gek. Ik zit op mijn iPad te planen. Mm-hmm. Hey, dan even over high load. Pinterest zijn we allemaal opeens aan het experimenteren. Is het wat? Er wordt beweerd dat ze eigenlijk allerlei privacy dingen overtreden. Ja, het probleem met content is natuurlijk dat het zelfbedachte content kan zijn. Of dat het content van anderen kan zijn. En het hele internet leunt op content van anderen. En als iedereen naar elkaar verwijst, dan heb je allemaal wat te lezen. Als het om plaatjes gaat of om teksten zelfs. Maar voor plaatjes is het misschien iets moeilijker. Mm-hmm. Ja, het gaat hier voornamelijk om plaatjes. Wat ik begrijp, zijn de mensen gewoon... Ja, die vinden eigenlijk dat er een soort gigantische copyright overschrijding optreedt bij Pinterest. Dus het heeft nu een opleving, maar het kan ook gewoon morgen gekild worden. Ja, of zou kunnen opleven. Kijk, aan de ene kant kun je zeggen, informatie sneller gaan reizen met de nieuwe media en de nieuwe middelen die we hebben. Aan de andere kant kun je ook zien dat er natuurlijk steeds meer beperkingen worden opgelegd, verdragen komen om zogenaamd terreur te bestrijden of om copyright terreur te bestrijden. Mm. Ja. Ja, want de ACTA, als we dan over verdragen hebben, dat moeten we toch allemaal niet hebben? Kunnen we daar nog tegen stemmen? Of moeten we allemaal alle IT-bendeluisteraars mobiliseren om daar om spandoeken ergens te gaan lopen? Nee, dat is niet nodig. Want het wordt toch gekild. Wat ik erover begrepen heb is dat iedereen enorm geschrokken is van al het tegengas wat is gegeven. Mm-hmm. En men is nu nog eens zich achter de oren aan het krabben en nog eens goed naar het verdrag aan het kijken. Er zijn natuurlijk al verschillende regeringen die het niet hebben geratificeerd. Dat is dus een stemming geweest onlangs. En er zijn verschillende landen al die het toch niet tekenen. Dus daar wordt nog eens nog goed naar gekeken. En dan de komende maanden horen we daar meer over. En mogelijk moeten we dan alsnog met de spandoeken naar buiten. Maar op dit moment heeft iedereen zich teruggetrokken in zijn donkere kamertje. En ik ga dat nog eens aanpassen. Oké, ik denk dat alleen al dat fenomeen, dat het wel interessant of het wel waard maakt om eens te kijken naar Pinterest. Het is gewoon een andere manier van informatie delen. Mm-hmm. En ja, of het dan Twitter is of Pinterest of Facebook, het blijft natuurlijk komen. Iedereen kan vandaag de dag gewoon zijn eigen dienst opzetten. En mensen willen graag dingen delen. En ja, maar je deelt nu eigenlijk natuurlijk content wat misschien helemaal niet van jou is of zo. Of, nee, maar ja, Martin, wat is van jou, weet je? Want als je iets deelt, dan wat je feitelijk doet is redactie plegen of je zegen aangeven of zeggen van ik heb dit gezien en ik vind dit wel de moeite waard. Kijk, volgens mij gaat het er oorspronkelijk om dat als je iets bedenkt of iets maakt, schept, dat je daar geld voor wil krijgen. En er zijn er allerlei grote organisaties die ervoor zorgen dat het ook gebeurt. En aan de ene kant is het dan toch belangrijk ook datgene waar je geld voor wil krijgen, dat zijn weg vindt buiten. Ja, dus je kan ook zeggen van dankzij Napster of dankzij het internet of dankzij de MP3 Zijn we beter in staat om dingen te delen? Alleen, ja, die organisaties die willen er wel controle over hebben. En dat is natuurlijk een beetje het probleem van het internet op dit moment. Ja, goed, een Pinterest geeft natuurlijk als foto. Als ik een fotograaf ben, dan worden natuurlijk wel gewoon mijn foto's overal nergens onder de aandacht gebracht. Zonder dat ik daar een euro voor zie. Maar goed, dus de vraag is eigenlijk van, ja, wanneer is iets van iemand? Kijk, als ik een foto van het internet, als ik een foto op het internet zie. En ik zeg tegen mijn netwerk, kijk, moet je kijken, die foto. Dan pleeg ik daarmee geen copyright of iets dergelijks. Het zou misschien wat anders zijn als ik die foto zou downloaden en ik zou er dan drukwerk van maken. Oké, maar goed, jongens, dit is het grote gebrek in de wetgeving, maar ook in het hele denk over het recht. We maken geen onderscheid tussen wat ik noem klippen en klikken. Ja? Als je alleen maar klikt, hè, dus even kijkt, dan is er geen punt. Maar ga ik hem bewaren, hè? Klippen, ga ik er iets mee doen, ga ik hem doorsturen naar iemand, dan ben ik in feite, ga ik een nieuwe publicatie plegen. En dan treed ik wel in mensen hun recht. Maar dat onderscheid tussen klikken en klippen is onduidelijk. En ik heb net... Dat is nu op dit moment, Pinterest heeft echt gigantisch succes. En volgens mij heeft het voor een deel succes, omdat ze hier ergens een stapje te ver doen of zo. Ja, dat zou kunnen. Maar goed, in ieder geval, ik ga met John Perry Barlow, dat is de oprichter van de Electronic Frontier Foundation, een goede vriend van me, ik heb een hele tijd met hem zitten praten. We gaan het komend jaar toch ergens in Nederland met een aantal mensen zoals Rob Gongrijp. En in Nederland zijn een aantal goede juristen op het gebied van cyberspace recht, om hier eens een conferentie te organiseren. En niet een conferentie voor de buitenwacht, maar mensen die in het vak zitten. Om tot een cyberspace interdependentie verklaring te komen. Er is een cyberspace independency declaration van Barlow. Maar ondertussen is duidelijk dat... We hadden nu jij hebt het net niet meegemaakt, maar we hadden voor het eerst zijn we gestart in het Engels met een ontwikkelaar van een game, een Duitser, die net gigantisch leuk een open source game heeft toegelicht. Dus misschien kunnen we af en toe een uitstap maken naar het Engels en Barlow ook uitnodigen, want dat lijkt me op zich wel een keer stoer. Ja hoor, ik zal hem dat vragen, want hij is toegankelijk in ieder geval. En we delen een historie. Mm-hmm. Het was heel goed dat hij... ik heb ooit eens een feest gegeven in 1990 bij mij thuis. En hij zei, jouw huis moet een historical landmark worden, want dat is waar Wired geboren is. Mm-hmm. Dat vond ik toch wel aardig. Ja, oké. Okay. Nou, laten we dit soort dingen gaan kijken waar het heen gaat. Wij denken natuurlijk graag mee. De podcast is hierbij toch wel echt aan het eind. Ik wou nog één ding even melden. Hebben jullie gezien dat er een nieuwe Carrier Ethernet 2.0 protocol is aangekondigd door Bob Metcalf? Nee. Dit moment is Ethernet-verbindingen zijn zeg maar één aanbieder en één gebruiker. Maar nu komt er een nieuwe Multiple Classes of Servers. Multicost noemen ze dat. En waarbij je dus meer applicaties over netwerken kunt sturen en beheren. Ik geloof dat wel een interessant stukje nieuws is. Dat heet Carrier Internet 2.0. Ik ga erop googlen. Hartstikke bedankt. Okay. Volgende week, luisteraars, is om 16:00 de live-uitzending. De podcast wordt natuurlijk altijd om 23:00 opgenomen. Behalve deze keer, door omstandigheden wordt die om 16:00 uitgezonden. Ik weet niet zeker of de live-verbinding gaat werken. Ik doe mijn best. De opname gebeurt dan vanuit Zweden. En de live-uitzending zal mogelijk vanuit Nederland het internet opgaan richting Ustream in Amerika. En al dat aan elkaar geknoopt levert soms problemen op. Dus mocht er de volgende week geen live uitzending zijn, dan iedereen gedwongen dat dan niet. de podcast te luisteren. Ja, download de podcast. Zorg voor je eigen bende. Tot volgende week. Tot volgende week. Fijn weekend. Doei. Doei.